Like a Stone, The Chemical Brothers i Beck, a potem Hot Eight Brass Band, czyli wesoła ekipa z Nowego Orleanu, mini orkiestra Denta, taki brass band w kompozycji Marvina Gaya z Sexual Healing i najnowszy remix ich wykonania Bossman, tak jest zatytułowany. W audycji Jazz and Bass chciałbym Państwa zabrać na koncert, tak jak na różne koncerty w tym tygodniu w audycjach Państwa zabieram. Przenosimy się do Williamsburga w nowojorskim Brooklynie. Na scenie Headhunters. All right, I hope you enjoyed it. We'll see you the next time. Thanks for coming out. We'll be right back. wonderful. Oh my God. Just like it up.

better than that. It doesn't get better than that. This tune is called Butterfly. Drum won't do it.